مسلمانوں کی نعتوں کی کیسٹیں اور ان کے ٹی وی پر محفل نعت سننا، ان کو پڑھنے پر اور ان کے سننے والوں پر کیا حکم ہے؟ اسلامی بہن جو ہے وہ اگر نعت شریف پڑھتی ہے تو مرد کو، غیر مرد کو جو غیر محرم ہے اس کے لیے اس کا سننا ناجائز ہے، اور ٹی وی پر بھی اس کو آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں مرد اس کو دیکھ رہے ہیں، بے حیا عورت کے علاوہ کوئی بھی شریفہ ٹی وی پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی. جس کو پتا ہے کہ مجھے ہزاروں لاکھوں مرد گور گور کے دیکھیں گے، خالی اسکارف پہن لینے سے وہ پردے کھڑی ہو جاتے ہیں، وہ حیا با حیا کا کام بھی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اس کو یہ سارے گر بھی نہیں بتا ہوتے کہ وہ ٹی وی پر جا بھی سکے. پھر مردوں سے گزرے بغیر تو ٹی وی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے اس کا ٹی وی پر اس طرح پیش ہونا یہ شرعاً جائز نہیں ہو سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.